soziala eraiki behar dugu. Lanaren eta aberastasunaren bidezko banaketan oinarrituta, baina hori ezinezkoa da hondamendira garamatzan Espainia honetan. Ezinezkoa da enpresarien morro izatea erabaki duten gobernu honen menpe. Bertoko eta Euskal Herrirako alternatiba eraikitzera goaz. Inposaketetatik aske. Martxoaren 29an argi utziko dugu. Sasoi berri bat astera goaz. Greba orokorra martxoaren 29an. Bueno, orain jakinaraziko dizkizuegu orain arte jaso ditugun enpresa batzordeen atxikimenduak. Gutxi gora bera 150 bat atxikimendu jadanikan jasoak ditugu. Askoz gehiago egon badira, baina bueno, enpresa askotan azkeneko momentura arte ez dut erabakirik hartzen. Eta zerrendatuko dizkizuegu ez enpresa guztiak, baizik eta atxikimendua eman duten enpresa garrantzitsuenak edo langile gehien dauzkaten enpresen zerrenda. CAF. Papresa. Eskualdeko herri guztietako udaletxeak. Carrefour Oiartzun. Hondarribiko aeroportua. Cesa. San Jose López. Pasaia Lezo Liceoa. Orereta ikastola. Pasaiako portu agintaritza. Niesen. Serviozio. Gerontologiko de Rentería. Irungo Lasalle. Katea Legaia. Ekialdebus. Limpieza Seguski. Alcampo Irun. Unialco. Carrefour. Industrial Salva. Amcor. Aurtzaro ikastola. Tesinsa. Tellerialde ikastetxea. Sobrinos de Manuel Cámara. Mariscone. Limpieza Sechegar. Gureak. Priots Pasquier Irun. Excavaciones Orsa. Norbert. Gerposa. Sespa. Catelsa. Beisier. Mecanoplástica. Plástico Salai. Renus Logistic. Este Iberconta. Alare, lehen esan dudan moduan, zerrenda hau ez da erabateko, hau da askoz enpresa gehiago daude, eta guk azpimarratu nahi dugu datu bat. Oraindik ez dugula enpresarik ezagutzen, bertako langileen ordezkariak atxikitu ez direnik. Hau da, atxikimendu proposamena luzatu dugun enpresa guztietan, enpresa batzordek bat egin dute greba deialdiarekin. Horregatik esan dudan moduan babes zabala eukitzen ari eta babes zabala izango du greba deialdiak. Hala ere labetik luzatu nahi dugun eskaera da ez bakarrikan greba deialdian parte hartzeko, baino gizartari deialdi egin nahi diogu kalera ateratzeko eta antolatu diren mobilizazio guztietan parte hartzeko. Osea, lan erreforma sekulako erasoa da, dauzkagun eskubide apurrak kendu egin nahi ezkigute lan mundutikan. Eta horregatik, lantokietan eta kalean daukagun erantzunaren arabera, izango da lan erreformaren aplikazio praktikoa. Hala ere, Euskal Langileok badaukagu beste erronka bat, guretzako oso garrantzitsua dena eta alternatibarik ez duena, eta da, hondamendi ekonomikora garamatzan Espainia honetatik, behingo gatikan loturak askatzea. Prentxaurreko hau papresaren parean ematen ari gara, papresa bere gazi gozo guztiekin esanguratsua da zentzu batean, eta da, hondamendira zihoan enpresa batean alternatiba bat plantatu zutela langileek eta enpresak aurrera egin zuela, eta nik guk uste dugu adibide hori nahiko adierazgarria dela, eta adibide horren antzera Euskal Herriak ere eta Euskal Langileok badugula garaia bide hori egiteko. Hortaz, esan bezala, deialdia egin nahi dugu mobilizazio guztietan parte hartzeko, eta zehazki eskualde honetan bi deialdi azpimarratu nahi ditugu. 12:00 gutxitan Saguesen manifestazioa egingo da. Ze hiru zutabe egongo dira Donostian eta gero manifestazio nagusia 12:00 bulebarrean izango da, baina bueno, guk eskualdeko jendeari deialdia luzatzen diogu Saguesera joateko 12:00 gutxitan. Eta gero arratsaldean Oarsoaldea eskualdean manifestazioa arratsaldeko 7:00 izango da Zumardian, horretan. Zagit galderari dagoen. Ez, prinsipioz pasa ez du, ez? Vale, Nik bai. Usatzen lanean ari zaretela beste enpresekin. Hori da, hori da. Oita betia, bebo lokorra! Oita betia, bebo lokorra!